تو بیش رات ہوگی نہیں، خرید و فروخت ہوگی نہیں، تاکہ کوئی ایمان اور تقوی کی بات یا نیکی کو کوئی آدمی حاصل کر سکے، خرید سکے. ولا خلا، اور دوستی نہیں ہوگی. دوستی تو ہوگی مگر عام نہیں ہوگی وہاں، اس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے الخلاء بعضم لبعض عدو الا المتقین، الخلاء یوم، جو آج دوست ہیں ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے، نفرت ہو جائے گی ایک دوسرے. ہاں الا المتقین، جن کی دوستی ایمان اور تقوی پر ہوگی وہ وہاں بھی قائم رہے گی. دوستی عام نہیں ہوگی، خرید و فروخت تو قطن نہیں ہوگی، اور دوستی عام نہیں ہوگی. جیسا ہم یہاں فاسق فاجر نیک بار سب آپس میں دوستانہ کرتے ہیں، وہاں ایمان اور تقوی والی دوستی تو قائم رہے گی، باقی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، ہر دوست دوسرے سے نفرت کرنے لگے گا اور برا سمجھے گا. ہاں ایمان اور تقوی والی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی، جو ایمان کی بدولت دوستی سمار کسی شخص کو متقی سمجھتا اور خود بھی تقوی کے ساتھ دوستی کی، وہ دوستی وہاں بھی قائم رہے گی. دوستی عام نہیں ہوگی. اور ولا شفاعت، اور سفارش اپنے اختیار سے نہیں ہوگی. بعض چیزیں جو سری سے نہیں ہوگی، بعض عام نہیں ہوگی، بعض ہوں گی تو اپنے اختیار سے نہیں ہوگی. اگلی آیت جو مرکزی آیت ہے، آدم آیت فی القرآن، اس کے اندر سفارش کے مسئلے کو واضح کیا گیا. سفارش بإذن اللہ ہوگی، اپنے اختیار سے نہیں ہوگی. دنیا میں خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، دوستانہ بھی ہوتا ہے، دوستانے کے ساتھ لوگ چھڑا لیتے ہیں، یا پھر سفارش ہوتی ہے بڑے آدمیوں کی، سفارش کر کے مجرم کو بھی بچا لیا، چھڑا لیا. وہاں سفارش بال اختیار نہیں ہوگی. اب مشرق لوگ جس قسم کی سفارش کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے معبود یہ سفارش کر کے درجے بھی دلا دیں گے، ہم کو بچا بھی دیں گے، یہ اصلاً ہی باطل ہے. اس واسطے کہ شفاعت جو ہوگی اس کے اندر شرطیں لگی ہوئی ہیں، الا من اذن له الرحمن قال صواب، خدا تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گی سفارش اس کے حق میں ہوگی، اور جس کی بات کو پسند کریں گے، جس کا عقیدہ اللہ کو پسندیدہ ہوگا اس کی سفارش ہوگی. شرک اور کفر والے کا عقیدہ ہی اللہ کو پسند نہیں. کوئی نبی، کوئی مقرب نیک مومن شہید اس کی سفارش کرے گا نہیں، شرط ہی نہیں اس میں. حضور نے بھی فرمایا میری سفارش ان لوگوں تک پہنچے گی میری امت میں سے، لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو اس کو سفارش میری پہنچے گی، ورنہ شرک والے کو نہیں پہنچے. اس کا عقیدہ ہی درست ہے. تو فرمایا مال خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس وقت سے پہلے کہ جو عمل کا وقت نہیں ہوگا، عمل کے وقت میں خرچ کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے جو عمل کا وقت نہیں ہوگا، بلکہ جزائے عمل کا وقت ہوگا، جو کیا ہوا اس کا بھگتان کرنے کا وقت ہوگا. اور نہ کوئی انسان نیکی کو خرید سکے گا کہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی آشنائی ہوگی جیسا دنیا میں آشنا کام دیتے ہیں، دوستی سے کام چلاتے ہیں، اور نہ کوئی سفارش کر کے چھڑا سکے گا. چھڑانے کا معاملہ ہی نہیں ہوگا. ہاں پکڑنے والا اگر چھوڑے تو پھر صورت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، اور کوئی چھڑانے کی صورت نہیں ہوگی. اس سے پہلے پہلے یہ سب بتلا دیا، یہ تاکید ہو گئی شفاعت کی مزید شرط اگلی آیت میں آ جائے گی. اور جہاد کے سلسلے میں اس کا بیان کرنا، خود نظریہ واضح کرنا اور ساتھ یہ کہنا والکافرون ہم الظالمون، کفر کرنے والے سب سے بڑے ظالم. اور جہاد اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کفر کو کمزور کیا جائے، پیچھے ہٹایا جائے، مٹایا جائے اور اس کی جگہ ایمان کو آگے لایا جائے، ایمان کو غلبہ نصیب ہو. جہاد اسی لیے ہے، لڑائی اسی لیے ہے مومن کی. کیوں؟ کافر لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. کیوں؟ خدا تعالی کی حکم، اس کی توحید، اس کی کتاب، نبیوں کا انکار کرنا، یہ انسان کے بدبخت ہونے کی نشانی ہے. اور بڑا ظالم ایسا ہی انسان ہوگا جیسا شرک والے کے بارے میں فرمایا ان شرک لظلم عظیم، ایسا ہی کفر کرنے والا. تو جہاد کے دور جہاد اسی مقصد کے لیے ایمان کو غلبہ، اور ایمان والوں کا جو نظریہ حیات ہے توحید خداوندی جو اگلی آیت میں بیان ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی پوری تاکید ہے. آگے دو رکوع آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ، ذکر ہی اس چیز کا. تو پہلے جان کا ذکر کیا جہاد میں، ان ترغیب دلائی، پھر حکم دیا، پھر وہ قیامت وغیرہ کی تلخی سامنے رکھ کر دیکھ لو کہ یہ اس وقت موقع نہیں ہوگا. یہاں پر اگر اس مال کو خرچ کرو گے اور ایمان اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، تم کو بھی فلاح نصیب ہوگی. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو تم بھی خوار ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کیا. پھر اصل مرکزی توحید، جس کی خاطر جہاد کا حکم ہے، لڑائی کا حکم ہے، اور آگے تفصیل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ جو ضروری جان کے ساتھ ہے. تو جاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم، مال سے بھی جہاد ہے، جان سے بھی جہاد ہے، دونوں فرض ہیں. جیسا جان سے جہاد فرض ہے، سب مال سے بھی فرض ہے. مال کو روک رکھو گے، خرچ نہیں کرو گے، شکست ہوگی، دین کمزور ہوگا، تم ذلیل ہو جاؤ گے. کافر کو غلبہ ہوگا، وہ ہر طریقے سے ذلیل کرے گا، تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ. یہ فلسفہ سارا ہے سورت میں بیان کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے اس کے سوائے کوئی معبود، زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا، لا تاخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی اس کو اوم، ولا نوم، اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. منزل الذی، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے، الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے. جانتا ہے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، مگر وہ جتنا چاہے. وہ وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان کی، اور وہ علی ہے، بلند تر ہے اور عظمت والا ہے. پہلے دونوں رکوعوں میں اللہ تعالی نے نظام خلافت کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے اس کے بعد جہاد کا مسئلہ سمجھایا، اور پھر نظام اسلام، امیر کیسا ہونا چاہیے، سپاہی اور لشکر والے کیسے ہونے چاہیے، پھر اللہ تعالی کے راستے میں جہاد اور جہاد کے سلسلے میں جان اور مال کی قربانی کا خاص طور پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. پھر اعتراض کرنے والے جو لوگ تھے کہ نبیوں کی شان تو لڑائی لڑنا نہیں ہوتی، اس کا جواب دیا کہ اگر جہاد کا سلسلہ قائم نہ ہو تو مفسد لوگ زمین میں فساد مچائیں. اللہ تعالی مفسدوں کی درندہ صفت انسانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے اس کا حکم ہمیشہ سے رہا ہے جہاد کے بارے میں، اور سب نبی اس کے بارے میں تعلیم دیتے رہے، ورنہ زمین میں مفسد لوگ بہت فساد مچائیں. اگر اللہ تعالی جہاد کے ذریعے ان کو ہٹائے نہ، یہ بھی بیان ہوا، خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، جان کے ساتھ مال کی قربانی کا ذکر. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ایمان اور توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس کو پہلی آیتوں کے ساتھ کس طریقے سے ربط حاصل ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن میں کون سی آیت بڑی ہے، تو انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. پھر حضور نے پوچھا کہ بتلاؤ قرآن میں کون سی آیت، پھر انہوں نے یہی ذکر کیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا تو ان سے پوچھا، تو عبی بن کعب نے عرض کیا کہ حضرت قرآن میں سب سے بڑی آیت یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے. تو پھر حضور نے مبارک بات دی، اے ابو المنذر تم کو یہ علم مبارک ہو، قرآن میں سب سے بڑی آیت یہی ہے، اعظم آیت فی القرآن. باعتبار الفاظ کے یا کلمات کے اعتبار سے نہیں، یہ تو مختصر ہے، بلکہ باعتبار فضیلت کے اور باعتبار درجے کے سب سے بڑی آیت قرآن میں یہ ہے. اور یہ فرمایا دوسری روایت کے اندر، جو آدمی فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، وہ اللہ کے ذمے میں ہوگا دوسری نماز تک، دوسری نماز تک وہ شخص اللہ کی حفاظت اور اس کے ذمے میں ہوگا. اور تیسری روایت کے اندر اس کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے دخول جنت سے کوئی چیز مانے نہیں سوائے موت، اسی موت کی رکاوٹ ہے، ورنہ وہ آدمی جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنتا ہے. یہ اتنے بڑے درجے اور فضیلت والی یہ صورت ہے. دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں اور سورہ غافر کی ابتدائی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب شدید العقاب لا الہ الا ہو علیہ المسیح, یہ تین آیتیں چھوٹی چھوٹی دونوں کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی. فرمایا جو آدمی آیت الکرسی اور غافر کی ان تین آیتوں کو رات کے وقت تلاوت کرے گا اللہ تعالی کی جانب سے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. صبح تلاوت کرے گا تو رات تک اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا. اور ایک حدیث کے اندر ایسا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے یہ جو قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے بیدبار درجے اور فضیلت کے, فرمایا جس گھر میں اس آیت کو پڑھا جائے گا تو شیطان وہاں سے بھاگے گا, شیطان نہیں ٹھہرتا وہاں, نکلتا ہے. اس کا ایسا عظیم اثر ہے. اور بخاری شریف کی روایت کے اندر اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ صدقۃ الفطر کے وہ جو اناج تھا اس کی حفاظت ان کے ذمے لگائی تھی تو رات کو شیطان یہ آ کر اس کو لینا چاہتا تھا, تو ایک رات بھی ابو ہریرہ نے پکڑا, پھر اس نے منت خوشامد کی چھوڑ دیا. پھر دوسری رات آیا, پھر ایسا ہوا, وعدہ کرتا تھا پھر نہیں آؤں گا, پھر چلا جاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے یہ ذکر ہوا, آپ نے فرمایا وہ کیا ہوا تیرا رات والا؟ عرض کیا حضرت کے وہ تو ایسا وعدہ کرتا تھا, اور تیسری دفعہ تو میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا تجھے چھوڑوں گا نہیں, حضور کے سامنے لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں اس سے تم کو بڑا فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو اگر تم پڑھو گے تو کوئی شیطان وغیرہ وہاں قریب نہیں آ سکے گا, تمہاری حفاظت رہے گی, محفوظ رہو گے. انہوں نے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے جب اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے ٹھیک کہی ہے. یہ جو بات کہی ہے کہ ایمان کے ساتھ جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا خدا اس کی حفاظت فرمائے گا, یہ بات ٹھیک ہے. اس آیت کی فضیلت یہی ہے. تو الغرض کے فضیلت کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ کی بہت فضیلت ہے اور سب سے بڑی آیت ہے, اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ ورد بنا لینا چاہیے نماز کے بعد, یہ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں اور رات کو بھی پڑھتے رہیں, جن کو صبح بھی پڑھ لیں. بہرحال لیکن دعا کے مستجاب ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لیا بس. جیسا کہ محدثین کرام اور مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جو ذکر ہے اس کا قبول ہونا, دعا کا قبول ہونا اس کی بھی شرائط ہے. جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دعا کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ قبول ہو جائے, کم سے کم اس کا ذمہ فرائض سے خالی ہونا چاہیے, کوئی فرض اس کے ذمہ نہ ہو. اگر نمازیں ذمہ لگی ہوئی, روزے لگے ہوئے, ان کو پورا کرو, ورنہ قبولیت کا وعدہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہو, لباس بھی حلال کی کمائی کا اور کھانا بھی, خوراک پانی بھی حلال کی کمائی کا ہو. اور پھر یہ ہے کہ انسان حتی الامکان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی کوتاہی نہ کرے, اپنی طاقت کے مطابق نہی عن المنکر بھی کرتا رہے, امر بالمعروف. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو غافل دل سے نہیں. ترمذی کی روایت میں صاف الفاظ آتے ہیں، ان اللہ لا یقبل دعا عن قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں کرتا دعا ایسے دل کی جو غافل ہے اور لاہو لاب میں مشغول. ایسی دعا کر رہا علماء مقبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ. افضلیت کا جو مسئلہ ہے کہ بھی یہ سب سے افضل ہے یہ آیت، تو یہ ذکر ہے، اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر 50 الفاظ ہیں، 50 الفاظ ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کے 11 دلائل اس میں ذکر کیے گئے. دلائل کا مجموعہ ہے خدا تعالی کی وحدانیت اور افضلیت. وہی معنی ہوتا ہے کہ علم یا ذکر یہ معلوم اور مذکور کے تابع ہوتا ہے، جیسا معلوم ہوگا علم کو بھی وہی درجہ ہوگا، جیسا مذکور ہوگا ذکر بھی ویسا ہوگا. اب قرآن میں تو سب چیزوں کا ذکر ہے، کہیں فرعون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ سب ہدایت ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، اور کہیں قارون کا واقعہ ہے، کہیں برے آدمیوں کا ذکر ہے، کہیں اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے، کہیں نیک اور صالحین کا ذکر ہے، اور کہیں احکام مذکور ہیں، کہیں عوامر ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اس سب سے مقصود انسان کی تہذیب ہے کہ انسان کا نفس اور اس کا روح قلب مہذب ہو، شائستہ ہو، اور یہ تمام ہے. لیکن قرآن میں کہیں اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہے اور اس کی ذات کا بیان اور اس کی صفات کمال، صفات جلال اور جمال کا ذکر ہے، تو سب سے افضل چیز خدا کی ذات، پھر اس کی صفات ہے. تو جس آیت میں اور جس جملے میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا. تو بات اس طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر مذکور کے مطابق ہوتا ہے، تو مذکور میں کہیں دوسری چیزیں، کہیں خدا کی ذات، تو سب سے افضل تو خدا کی ذات ہی ہے، پھر اس کی صفات ہیں، پھر اس کے احکام وغیرہ باقی چیزیں. اس واسطے اس کے اندر خدا کی ذات اور اس کی صفات کمال اور توحید کا ذکر ہے. اس واسطے یہ آیت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. پھر یہ ہے سابقہ آیتوں کے ساتھ اس کا ربط مختلف طریقوں سے ہے. ایک بات یہ ہے کہ پہلے ذکر ہوا وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو بھائی، فرمایا انفقوا مما رزقناکم، یہ جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اور جان کو بھی لگاؤ خدا کی راہ میں. لیکن اس جان کو لگانا یا مال کو خدا کی راہ میں صرف کرنا، یہ اس پر موقوف ہے کہ توحید صحیح ہو اور ایمان صحیح ہو. اس واسطے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایمان اور توحید کا مطلب ہے. بھئی یہ ساری عبادتیں اور سارے احکام عقیدہ ایمان اور توحید کی صحت پر موقوف ہے. توحید اور ایمان صحیح ہے تو ہر نیکی مقبول ہے، اور چھوٹا سا عمل بھی بڑا کام دے سکتا ہے. اور اگر ایمان اور توحید ہی صحیح نہیں تو پہاڑوں جتنے کام بھی بالکل راکھ کی طرح ہیں، گرد و غبار کی طرح، ان کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کی مقبولیت کے میزان میں. اس واسطے توحید اور ایمان یہ سب چیزوں کا مدار اس پر ہے. علاوہ اس جہاد کا کیوں حکم اللہ نے دیا ہے، مال کا حکم کیوں دیا ہے؟ اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت ہو دنیا میں. کیونکہ یہ مقصود ہے، ورنہ جہاد کا کچھ معنی نہیں ہے اور مال کے خرچ کرنے کا بھی کچھ معنی نہیں ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے یہ جہاد کا حکم بھی ہے، مال کے خرچ کرنے کا حکم بھی ہے۔ اس واسطے یہاں اس کو سابقہ آئے تو علاوہ اس خلافت کا مسئلہ اللہ نے بیان کرنا بنی اسرائیل کے واقعہ کے دوران وہ سارا نظام سمجھا دیا۔ خلافت کے اندر جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اقتدار کا مالک نہیں ہوتا، یہ سمجھا کہ خلیفہ جو ہے وہ سب اقتدار کا مالک ہے، منمانی کاروائی کرے ہر کے لیے۔ اقتدار تو حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے، خلیفہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ تو اس نظام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر سورت کے آخری حصے میں بھی اس بات کو سمجھایا جائے گا، اقتدار کا مالک نہیں ہوتا، وہ امین ہوتا ہے، منمانی کاروائی نہیں کر سکتا، وہ حقیقت میں اقتدار کا مالک خدا، یہ اس کا بندہ، اس کے قانون کو اور اس کے دین اور شریعت کو جاری کرنا، نافذ کرنا اس جماعت کے توسط سے جو سب میں بہتر ہوتی ہے، اور وہ اس کے شورا کے ممبر ہوتے ہیں، امر میں شورا بہنا، ان کی شرائط بھی ذکر ہو چکی ہے، وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا دیا، یہ بھی ربط ہے۔ اللہ ہو، اللہ واحد ہے، وحدہ لا الہ الا ہو، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ عارضی نہ اصلی، نہ باپ نہ بیٹا، کوئی بھی نہیں، وہی معبود برحق ہے، ایک ہی ہے۔ اور جو بھی جس قسم کے لوگوں نے عقائد بنا رکھے ہیں وہ سب باطل ہیں، سب کی تردید کر دی۔ اور الحی وہ زندہ ہے، حیات ابدی سرمدی اسی کی ہے، باقی کو جتنے بھی ہیں عارضی حیات نصیب، یوں ہی وہ حیات دیتا ہے جتنی جس کو چاہے، لا الہ الا اللہ، کسی کی حیات دائمی نہیں ہے، نازلی ابدی ہے، زندگی کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے، وحدہ لا شریک، سب کی عارضی ہے، جتنی چاہے دے رہے، جب چاہے لے رہے، چھین لے۔ القیوم، قیوم کا معنی خود قائم اور دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا، ہر چیز کی نگرانی پر، عالم بالا سے ذرے ذرے تک ہر چیز کی نگرانی وہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، خود قائم، دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا۔ مشرکین نے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اللہ نے سمجھا دیا، وہ سب غلط بات ہے۔ عیسائی باپ بیٹا روح القدس بنائے بیٹھے، اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے پیدا کرنے والا اور ہے برہما جی مہاراج، اور تھامنے والا وشنو جی، اور فنا کرنے والا شیو جی، تین بنائے، ایک قائم پیدا کرنے والا، ایک تھامنے والا، ایک فنا کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ باطل عقیدے، حی بھی وہی ہے اور قیوم بھی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، اس کی صفات ہیں بس، کوئی اور نہیں ہے کہ اس کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جا سکے۔ یہ سب باطل اور مشرکانہ عقیدے ہیں۔ پھر اس کی حفاظت ایسی ہے، لا تاخذ سنۃ، ہلکی نیند، سنا معنی اونگ، اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، یہ تھکاوٹ اور غفلت کی نشانی ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، تھک جاتا ہے پھر سوتا ہے، اللہ نے نیند کو ثبات فرما آرام کا ذریعہ، تاکہ انسان تازہ دم ہو کر عبادت کام سب چیزیں کر سکیں۔ تو یہ کمزوری کی نشانی ہے، خدا غفلت، کوتاہی، سستی، نیند، تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ وہ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارض و سما کی ہر چیز اس کی ہے، پیدا بھی اسی کی، ملکیت بھی حقیقت اسی کی، تصرف بھی اسی کا ہے، کسی اور کا تصرف نہیں، یہ تصرف کوئی اور کرتا. یصرف الامر کیف یشاء، جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا، گھٹانا بڑھانا، مارنا زندہ کرنا، اوپر نیچے، رفت دینی پس کا، تمام اسی کے اختیار میں ہے. پھر منزل الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرنے کا دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر. مشرق لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے معبود سفارش کریں گے، کہ خدا راضی ہو ناراض ہو ضرور سفارش کر کے منوا لیں. تمام مشرکین کا یہ عقیدہ، عیسائیوں کا، یہود کا، یہ تمام باطل عقیدے ہیں. جبری اور قہری سفارش تو ہے ہی نہیں صرف، لا خلت ولا شفا پہلی آئے، ایسی کوئی سفارش. جو سفارش ہے وہ باذن ہی، اجازت کے ساتھ. اور سب سے افضل انسان کائنات کے اندر حضور خاتم النبی، انہوں نے فرمایا قیامت والے دن میں آؤں گا عرش کے سامنے، خدا تعالی کے عرش میں سجدہ کروں گا، پھر میں سجدے میں پڑا رہوں گا، حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک، سر اٹھائیں سجدے سے، اب آپ بات کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش مانی جائے گی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دس برس کے وقفے تک حضور سجدے میں پڑے رہیں، جتنے دنیا میں دس سال گزرتے ہیں، پھر اجازت ہوگی، بغیر اجازت کی کوئی سفارش نہیں. اور ہوگی اس کے حق میں کہ جو جس کی بات اور قول اور عقیدہ خدا کو پسند ہو، وہ ایمان کا عقیدہ اور توحید کا ہی ہو سکتا ہے. کفر تو خدا کو پسند نہیں، ولا یرضا لعباد الکفر، بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا، ناراض ہوتا ہے. والکافرون ہم الظالمون فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم فرمایا، بڑا ظلم ہے یہ. اس واسطے جو سفارش ہے وہ ان دو شرطوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے حضور کا صاف فرمان ہے میری امت میں وہ آدمی مستحق سفارش کا ہوگا، من لا یشرک باللہ شیئا، خدا کے ساتھ بھی شرک کرنے والا نہیں ہوگا. اور بغیر اجازت، ملائکہ بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی علیہم السلام، اولیاء بھی، اور مومن لوگ شہداء اللہ کی اذن سے. حضور کئی دفعہ سفارش کریں گے، مسلم شریف میں، بخاری بھی موجود، ہر دفعہ میں سیدھا رہ دوں گا، اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ حد بندی کر دیں گے، ہاں اس قسم کے آدمیوں کے بارے میں آپ سفارش کر سکتے، پھر ان کو دوزخ سے نکال کر کے پھر دوبارہ بار بار ایسا ہوتا رہے گا. جس قسم کی سفارش کا اعتقاد یہ نصارہ رکھتے ہیں، یا یہود، یا مشرکین، یا حنود، وہ باطل ہے. اگلا راضی، خدا راضی ہو ناراض ہو، بہرحال یہ خدا کا قرب بھی دلا دیں گے اور عذاب سے بھی بچا لیں گے، یہ قطن باطل ہے. یہ بات کا اللہ بیزنی، خدا تعالی جیسا مختار مطلق ہے اور قادر مطلق ہے اور الہ برحق ہے، اسی طریقے سے علیم کل بھی ہے. یہ اس کی صفات ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سامنے بھی پیچھے بھی، سامنے ماضی بھی اور مستقبل بھی، یہاں کا سلسلہ بھی اور آگے پیش آنے والا برزخ میں آخرت میں، سب خدا جانتا ہے. یہ ماضی حال استقبال انسانوں کی بنسبت ہے، وہاں نہیں، وہ سب جانتا ہے، بالکل اس کے سامنے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں. وما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما، انسان اور مخلوق میں کوئی بھی خدا تعالی کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں جتنا وہ چاہے، جتنا دینا چاہے. خدا کا علم غیر محدود ہے، غیر متناہی ہے، اس کی حد نہیں. اور مخلوق کا علم اتنا ہی. بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بعد چڑیا نے آ کر کے پانی میں چونچ ماری تھی تو خضر نے کہا ہے موسیٰ میرا اور تیرا علم خدا کے علم تم کو یہ چڑیا نے جیسے چونچ ماری ہے کہ چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا جس بنا پر تم نے یہ کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں. ہمارا علم کیا اور خدا کا علم کیا؟ چڑیا کی چونچ میں کتنا علم ہے اور سمندروں کو دیکھتے ان کی وسط. یہ بھی ایک مثال ہے ورنہ خدا کا علم اور مقدورات سے بھی زیادہ وسیع انسان کا تو تصور ہی نہیں چل سکتا وہاں. اب جو لوگ دوسروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو جانتے ہیں اور یا بھی ہماری باتوں کو جانتے ہیں نبی بھی جانتے ہیں یہ شرکیہ عقیدہ قطعا کوئی نہیں جانتا. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا ہی جانتے اللہ بما شاء اس سے زیادہ کہاں جانتے. کسی کیا پتا کسی کی حالت کیا ہے وہ تو خالق ہی جانتا ہے رب ہی جانتا ہے معبود برحق ہی جانتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے اس کی کیا پریشانی ہے کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی رفع کر سکتا ہے اس کے سوا. قرآن نصاب تم بلاتے ہو پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو رفع کر دیتا ہے نہ چاہے تو ڈالے رکھتا ہے مصیبت کے اندر. کون ہے جو تمہاری مصیبت کو دور کر سکے تمہاری پریشانیوں کو ہٹا سکے؟ لیکن لوگ یہ باطل عقائد رکھتے ہیں اولیاء بھی اور بزرگان دین بھی اور انبیاء بھی. امت پر کتنی تکلیفیں پڑی ہیں فلسطینیوں کا حال فلپائنی مر رہے ہیں روز مرہ. کون ہے خدا کی سوا مصیبتوں کو ہٹانے والا؟ دم جو حال ہو رہا ہے کابلیوں کا وہ تو خدا ہی جانتا ہے. کون ہٹا سکتا ہے اس مصیبت کو جب تک خدا کی مشیت نہ ہو؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء جتنا چاہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانی سوسائٹی میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں مگر ان کے علم بھی محدود ہے. وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب و شہادہ صرف خدا کی صفت ہے. ہر ذرے ذرے کو جاننا علم محیط واللہ بکل شیء محیط. محیط علم نہیں ہے کسی. وسع کرسی ہو سماوات والارض اس کی کرسی وسیع آسمان اور زمین سے. کرسی اور عرش کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر اس کی کیفیت پر ایمان رکھنا چاہیے. کیفیت نہیں معلوم ہوتی کرسی کا ایمان جیسا یہ کرسی. اور حضور کا فرمان ہے ساتوں زمینیں اور آسمان وہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسا کہ ایک بڑا بیابان اور اس میں ایک کڑا سا پڑا ہوا لوہے. اور کرسی کا مقابلہ پھر عرش کے ساتھ ایسا. عرش اتنا وسیع ہے خدا نے عرش کو عظیم فرمایا جیسا ایک بیابان میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا. عرش اتنا بڑا تو ان پر ایمان رکھنا چاہیے. بعض فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے. ہر چیز پر وسیع ہے یہ مجازی معنی ہے. حقیقی معنی الرحمن علی العرش استوا عرش پر مستوی جیسا اس کی شان کے لائق. کرسی ہے جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے. ہمارے دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی نہ ہم اپنے دماغ سے اس کو تصور کر سکتے. بس ایمان ہی رکھنا چاہیے ان چیزوں پر. عقل میں نہیں آ سکتی یہ باتیں. ولا یعود حفظہما اور نہیں تھکاتا اس کو حفاظت. یہ ارض و سما تمام چیزوں کی حفاظت خدا کو تھکاتی نہیں. ہم تو کام کرتے ہیں مگر تھک جاتے ہیں لاچار ہو جاتے ہیں. خدا تھکتا نہیں ہے یہ تھکاتی نہیں ہے ان کی حفاظت. کی حفاظت کر رہا ہے نگرانی کر رہا ہے ہر وقت. اور آخر میں یہ جملہ وہ والا لی خلاصہ یہ ہے وہ بلند ہے بے اعتبار ذات اللہ لا الہ الا اس کی ذات بہت بلند ہے تصور وہم خیال سب سے. اور العظیم اس کی صفات بہت عظمت والی کمال عظمت کا مالک ہے وہ. بے اعتبار صفات کے عظیم ہے بے اعتبار ذات کے بلند و برتر ہے خدا تعالی. یہ آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے اعظم آیت فی القرآن. ہر مومن کو اس کو بطور ورد اور اخلاص کے ساتھ ایمان کی صحت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ حضور کا وہ وعدہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بخش عطا فرمائے وہ پورا ہو.